سورة المدثر مکی سورت تے او دا پس د سورة مزمل او مخکې د فاتحین نازل شوی دی. نزول کی سلورم دی او ترتیب کی سلور او یایم دی. شپږ پنځوس پکې آیتونه دی او دو رکوعات دی. مخکې سورت کی ترغیب و قرآن تا نو اوس تیزی ورکی دغې په تبلیغ او رسول باندې چې دا به اوس رسی خلقو ته. یا مخکې سورت کی بیان د اعراض د مخکینو قومونو لکه فرعون یې ذکر کړو چې هغه د حق نه اعراض کړو او د خپلو پیغمبرانو خبرې نه ومنل. نوس بیان کوي د دې خلقو او د دې امت د اعراض کوونکو د پیغمبر نه مخکې صبر وکړه دلته مو صبر کوا. مخکې وی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. کمو خیره مخکی ولیگو او بیا مومی ندلتی آئے اللہ یقوم فانزیر پاس خلق وی روا. ده سورت دعوه و مقصد تیزی ورک ولی پر سولو ده قرآن چه قرآن ده اللہ کتاب مخلوق تا ورسوا. خلاصام داشت شاول کی ده تیزی ده پر سولو ده قرآن او شپگ او امیر دی پکی ده آخرت ده عذاب نبیر ورکی او کم خلق چې د الله د کتاب نه اعراض کوي هغو ته به زورنی ورکي او د هغو به شپږ قباحتونه ذکر کی او لس حالات د عذاب به وله ذکر کی او د آخرت د عذاب نه به یره ورکي په شپږو طریقو سره او کم استهزا چې دی په حق پرستو پوری کوله د هغې جواب به موکي په صداقت د پیغمبر او د کتاب به شواهد ذکر کی اورد په شفاعت قهریه باندې او هغه کسان چې اعتراض کوي هغه د پاره بیا زورنه. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر. مدثر دا د دیسار نه دی دیسار کمبل ته وای نو اے کمبل اغستون کیا. دام ابتدائی صورتونو کې دی کې هغه ابتدائی حالت طرف ته اشاره ده چې په نبی رسول الله کمایره راغل و غار حرا کې د وحی د وجنا او د خدیجی رضی الله عنها راغلو. نو بعضی الفاظو کې زمیلونی او بعضی کوي دستیرونی ما باندې صادر روا چوي. نو الله پاک دا صورت نازل کړو او په دې کې هم نبی علیہ السلام ته د مینې یو خطاب وشو اے کمبل اغستون کیا پاسا دا کما کار سا چستا تعلق راغلو نو دے کی بوس آرام نکے دا دا آرام کار ندے دا آرام رزی ختمی شوی اس بتا سختی برداشت کے و تکلیف برداشت کے دا لا دا دین دا پارا. قم پاسا فانزیر خلق کوئی روا او خلق تبیانو کا یا ایوہ المدثر اے سادر اغسطن کیا یا زان پٹون کیا پا سادر کی. قم پاسا فانزیر نو اوی روا خلق لازاب نو خلق اوی روا وربک فکبر او دخپل رب لوی بیان کا. اہم خبر مخ کیو کا چیغد اللہ فاک لوی بیان ولدی او توحید مسئلہ دا و سیام کا فتوہر اخبر جامین پاکی کا زان دا توحبت نساتا فخبر لمن داغ مپریدا. علماء دا دی لفظ یو مقصد دا ذکر کئی چی جامی آغون دی دا گناہ جامی ماغون دا او دا دوکی نا او دا حرام کسب نا جامی زان نمجوڑا دغس خپل نفس پاک که ده گنانا ده خپل عمل اصلاو کا او خپل اخلاق خیسته کا زړه دی پاک کا ظاهری دی جامو صفائی تیه مراد کی دیش ده قرآن کریم دیو تکی نه خلق مو محدثین او فقها گن معنی رو باسی دیو جناب منزه کی تکبیر تحریمه پرز ده د دې آیت نه ثابت شو. پاکواله د جامو پرز دې اگر دې آیات نه ثابت شو دم کوا پکې او ثيابک فتوهر. خو چون کې مقام له دعوت ته نو اصل مقصد هم دارې چې تهمت د زین ځان ساته خلق به کوشش کوي تا بدنامي خو ازنه چې داسې مجالس ته لاړ شي چې بدنامي یې نه ځان ساتي. همدا وجدا چې کم کس دا حق مسله ذکر کوي دعوت ور کوي او هغه باندې سي ترازي مداغه دعوت دومره مؤثر نه وي او چې کله دې د اعتراض نه ځان ساتي او داسې مواقعونه او داسې خبرونه چې سبب د اعتراض ګرځي دغه نه ځان ساتي نو دغه دعوت مؤثری په خلکو اثر کوي یاره وي خپل هم غلط کار نه کوي او بل هم نه کوي. ورنجزا او پلیتی فاجر پریک دا رجز دین مراد اغا پلیتی والا خلق دی شرک والا مقصد داره چې د غلط ماحول نه بایکاټ وکا د غلط خلق نه بایکاټ وکا دا غو سره مې وځی کیگا. مثلا دا دا چې څوک پزل کې دردی چې حق ز بیان کم او انقلاب خلق کراشی نو دې با د باطل خلاف کوي او کوست طاقت نه کیږي کله وځه خلاف وکم نو ماته به تکلیف ورسی نو کم از کم د غینه بایکاټ کوي په مجاسینو کې باندې کیږي ولیکې بیان د وس برشي او مسله بیانې نو خلق ولګه تا چې په خپل کوله دا بیان مؤثر نه ګرځي بیا. ولا تمنن او احسان مکوا تستکثر چې ډیر غنی اغه لره چا سره دې سه احسان وکړلو او بیا ته دا ما ډیر احسان وکړې سم کوه هم بلکې کته ډیر هم چا سره احسانو کې خو اغه داسې دي چې تاته معمولی او لک کار کوي بعضی کس داسې وي چې هغه چا سره لک احسانو کې نو بس په هر مجلس په یادې او ابز باتی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دا ہدایت ورکړه او دا خلق ته بیانې ولې ربک او د پاره د خپل رب فصبر نو صبر کوه چې کوم تکلیفونه راځي د الله په دین کې نو د الله د رضا د پاره صبر کوه. فإذا نقر فی الناقور نو کلا چې شپېلې والې شي په شپېلې کې فذالک نو دغه یوم ایزین په دا ورځ باندې یوم عسیر ورځ د سخته علی الکافرین پا کافرانو بانی غیر یسیر ناسانا. دا زید ابن علقم رضاون روایت تی داوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی کیف انعمو و صاحب القرنی قدیل تقما مال با خوشحالی سنگ راشی او حال دادے چاگش پیلی والا پرشتان چی اسرافیل علیہ السلام دی پیلې په خوله کې نیولې ده او تندې راښکته شوې ده او وګې داسې خودې ده چې کله ما ته حکم کړی شي چې زه پیلې وم. چې نبی علیه السلام دا بیان وکړ نو صحابه کرام په ګبرهاټ شو په یره شو الله پیغمبر دا بس کی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وای حسبنا الله و نعم الوکیل چ الله زموږ د پاره کاپی دی وغني که باندې د یری په وخت کې داسې الفاظ وای زرنی و من خلق توحیدا. مکی په قریشو کې ولید ابن مغیره اندایو کافرو او داغه ډیر مال او دولتو هنچې داغه مکه کې طایب کې مالونو او خان واغانی گڑی بیزی او د مکی نوال تر توایه پوری دا لاقی ټول دغه باغاتو او غلامانی وینزیو دغه سرمایه چوانو دا یو جاری سرمایه وچ هر وخت کې ودغه مدنو او الله پاک ولا بچیو زامنه مور کړیو او دا سينورم دغه سره دنیا مال دولت سیواو په دې باغ په هر کولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف آغا نبی علیہ السلام توی چی دا جادوگر دے ساحر دے پدی نبی علیہ السلام تا خفگان میراو شویو نو اللہ فاک نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی چی مخب کی گئے دے خپل خپل مال دولت مغرور دے خدا ار سبر دن واغسے شی او دا مال دولت بدر سپیدن ورکی زرنی پریک دماغ را ومن او آسوک خلق تو چی ما پیدا کرے وحیدن یوازی یوازی مقصد دا چې نه د پشان بل څوک مالدار دغه ځای کې نه و. د دې وجې نه ده به د ډېر تکبر په وجه باندې ځان ته وحید ابن الوحید وي چې زه یکتا زوی د یکتا یم زما به مثل څوک نشته. وجال تو ما ګرځولې له پاره مالن ممدودن مال اوږده خور ور ارزه کې وبنین او زامن شهودن حاضره زامن دس رخواو شا کی ولاړ لی مکتی شپیر رحمه اللہ دے آیات تا تیو خبر لی کری دا اگر اللہ پاک دا زامنو دا نعمت ذکر کلو نوی چی زامن حاضری انسان تا چستا زامن وی او ستا نخواو شا تا ولاړوی ستا خدمت تا پکوری وی افسوس دانده چه دومره د خلقو دماغو کار پریخی ده چه اوس خلقو خپل زامن او بچی د ځان پناکی چنینی بار دنیا تا و بار بلکونو تیریگی و پدیبانی پخر کئی حالان که نعمت داره چه ستا بچی و حاضری تا تا و بنین شهودا اما حتو له تمهیدا اما تیار کړی دلرا تیار ولا اما حتو له او تیار کړی مې دلرا تمهیدا په تیار ول سرا مال دولت سمه اتما به تملری ان ازید چې زیاد بنور ور کمام په دنیا کې ول د مال نورم سیوا شو نورم زیات شي دغه انسان په دنیا نه مړی کلا داسیندا انه بشکنه کانو لایتنا زمو دایتون پارا انیدن انات کو انکه زما دایتون سره بغز انات کی ازما پیغمبر تنگ کړه دے سحور حقوق سعودن زردا چیز بوخی جوم دلرا په سعود غربان دی. حدیث کی رازی د یو غر دے د وورو جانمین چې کله جانم کی تنگ شي او چغی کوکی وی نو اللہ پاک با جانم کی دغه غر دیو تخکار کی دیو با سوچو کی چر دنیا کی منگو او منگ بزان بچکو د غر سوکی تب خطو نو دیو با پری غر کی پورت روان شی پا غور کی بزی خیال بیدائی چر غر سوکی تا منگو رسی گو نیدی اور نبا بچ شو او پورت تا خوڑیر گرانی نو زیبا زیبا او یا کالا پوری با دیو نشپیو دو رزی مزل کئی چکل سر تا ورسی گی نو اللہ پاک با بیاد باری ندیو راور غڑی دی ورد دالوی وجودون براور غڑی دا سعود دی دار مزید تکلیف دا پار دیو تا بس زاور کولیش او باز روایتو که دام راغل دی چه کل هم پا دی غر دیو خیجی نو لاسونه با دیو کدیری سی نو چه لاس کی دو نیستا با دغشی پا وور که باغ ولی شی چه لاس پورته کنو بیا با جوڑ شی خپا چه دینو پا او ولی شی چه پورته کنو بیا با جوڑ شی جانم وور که سوزول هم دی خو ختمول نشتا نمزید زیاد عذاب دا پار اللہ ویز بدن دا سزاور کن چه ده پا مال تکبر کئی پا خپلو بچو تکبر کئی او ده ده پیغمبر خلاف کئی انهو فکرا بیشکا ده پکر وکلو و قدر و اندازه وکلا فقوتلا نو حلاک دیشی که فقدر سنگ اندازه وکلا سم قوتلا بیدی حلاک شی که فقدر سنگ اندازه وکلا. اصل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع کی قرآن کریم وی او دا ولید ابن مغیرہ دا ورته نزدې ناسو قران ته غوخ خو دیو چې کله قران و اوریدو نو خپل قوم تراغلو بنی مخزوم قبیله ته او د قران په باره کې دا خپل یو تاثر پیش کړلو کافر دی په دغه ټیم یو صحیح خبره کړو چې والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الانس والجن زماني په الله قسمي د محمد عليه السلام نه ما یو کلام اوریدو چې نه د انسانانو کلام دی او نه د پیریانو دی او داسې کلام دی ان له لحلاوه خوږوالی دی پکې و ان علیه لطلاوه او په دې باندې تازګي ده تازه کلام دی و ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمغدق چې برنه دی میوهدار دی او د لاندې نه دی مضبوط دی او دا داسې کلام دی یالو ولا یول علیه چې دی په نورو کلامونو اوچت دی او د بل چا کلام په دې باندې نشي اوچتې دی دا یو مالدار سړی و په قریشو کې کله چې د داسې تاثر د قرآن باره کې پیش کړو نو قریش ویرېده چې دا سرمایه دار د محمد علیه السلام سره ملګری شو خو ټول قریش اوړي نو ابو جهل وی مخه پکېږي د چل ما ته معلوم نه زه به لوسټیک کوم نو ابو جهل لاړو او د دې ولید ابن مغیره خواته کېناستو او ځان یې خپه غوندې کړو پریشان کړو ولید ابن مغیره ورته وی ابوالحکم هسې خپه غوندې کې د وی نه مه خپه وی نه ښکاري وی یاره ولې به نه خپه کېږم ستا په حال خپېم او زما په حال ولې خپې وی هسې د قریشو نه مې اورېدلی دي چندې را جمع کوله نو ما یې تپوسو کو څه کوي نو وی دا ولید له موږ را جمع کړلي ولید ابن مغیره لره او غریب شوی دی او زید محمد علیه الصلاۃ والسلام ټوکړی خوري او دا غسی پتونه شروع کړی دی زه په دې خپېما نو چې کله دا خبره دی ابو جهل وکړه دا خو د ځان نس دروغ غږی غوسه کول نا قار شو او تکبر کی راغې اور ته وی چې زه د محمد علیه السلام ټوکړو ته نه محتاج خو زه دا وایم چې تاسو کله وای چې دا کوم خبرې کوي نو دا ساحر دغه دا شاعر دی کله وای کاهن دی کله وای دماغ خراب شو دی نظم دا مو وای زکه چې کوم خبره کوي خو موږ د کاهنانو سم ناسیو شاعرانو سم موږ ناسیو دا ټوري خبرې موږ دې خبرې خود دنه دي دا خبرې تاسو لري کوي زه دا وایم ابو جهل خو ډیر ورانو و یاره بس موږ غلط یو موږ صحیح نه وایو موږ ته لیوانه وایو ته لیوانه نه دی موږ وای شهر نو ترې سی وکا شهر ته مشر جو ته لیونم کې یو ته اغه نو موږ وایو نو په دې ټیم کې بس اخو تکبره کولو نو ولې فکر وکړلو او به سان اندازه وکړلا او دا غینه پس بیا دې تکبر په انداز کې وکاته او به تندې دا سورانو دې کړو او دا خپل رنگ هم بدل کړلو او شاید ایسی غونتی که واو اختو لگه سنگزی متکبیرون اندازی او بس و ایداز دی چه را جادوگر ورتوائی دکه چه کما خبر دی او کی نو خلق زان ترب ترا اڑی او زوی دا پلار نجودا که ورور درون نجود جادوگر ورتوائی نو دا یو منظر پیش کرده و پا دا غٹیم که دا تکبر انداز دا سوچ پیگه نو قرآن دل تیارا واقستو انهو فکر انه بشکد فکر فکر وکړلو وقدر اندازې ولګولا فقتل نو قتل دشي کیف قدر څنګه غلط اندازه د ولګولا ثم قتل بیا دی قتل شي کیف قدر څنګه اندازې وکړه ثم نظر به وکاتا ثم بس به تندې تری وکړو او بس راو شکل وران کړو خو له وران کړو ثم ادبره به شاکړه واستکبره تکبر وکړلو فقال نو وی ان هاذا الا سحر نده دا مگر جادو یو سر چې نقل کړی شوی دی او نقل کېدی شي یو سرو چې نقل کېدی شي دی یو نه بلتا یا اثر والے دی او ان هاذا نده الا قول البشر مگر وینا د انسان دا الله وې د خدا وکړه خو زبس کوم اسنی زردا چې داخل بکم د لرا سقر سقر تا جانم تور ته بدل را داخل کم وما ادراک او تا تسپت دا ما سقر چې سره سقر لا تبقی نپری دی سوک ولا تزر او نپری دی شی لرا نچال پری دی او نیو بلش پری دی یا نه انسان پری دی نین دامون پری دی لواها تون سوزون که دی البشر سرمن لرا سقر اغا سیز دی اغا ور نو اللہ وی دغا سقر ور تبز داخل کم دادر نازین خلق دی سقر پا معنی نپوی گی نو چکل جمعش ویر سقر دی غلط وی جمع سقر نی ور سقری جمع چین آغا دی اخنی موسمی دی زمحریر وی سقر ور تنوی سقر خور توی گرم توی علیها ویبا پدی بانی 19 نلس ملائک دیگی کسرت طرف تا اشاره دا چه دیر ملائک پا پاگی ولادی چه دا جانم نگرانان دی اوی چه دا اوز ترگ و داشت دا بریخنا پشانی کم چه آغا تختول کئی او دا اغو داری با دا غوا د خکرو پشانی او اختبه دا اغو دوم رغٹی چه قدمونو تبرسی او دا اغو دا خلون و داسی ور راوزی او دا اغو دا دو گو پا درمیان کی با دا یو کال پا مقدار پاسی لی دا اغو دا زرون نبا رحمت استشوی وی او دوم رو اللہ قوت ورکڑی یو جانمی لدی کور کی نو آغا با اویا زرکال جانم کی مزی دوم رو سخ دی کور کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چه دا آیات کل نازل شو نابو جہلوی چه محمد علیہ السلام تاس دا ور نی یرائی پا نلس و ملائکو نو اے خلق تاسو دا دین کمزوری ای چه دا لس کسان دا یوی پرشتی مقابلہ وکی نابل اشد ابن کلدا دا یو کافرو اغوی چې زه خو دومره غټ پهلوان یم چې د ولسو مقابله به زه وکم او په دو کې به تاسو زما سره تعاون وکئ نو الله پاک وایي وما جعلنا اصحاب النار چې دیو دا هغه مقابله چرته کولی شي نه یو پرشتې مقابله ټوله دنیا نشي کولی وما جعلنا موږ نه دی ګرځول اصحاب النار خاوندان د اور چوکیداران د اور الا ملائکتن مگر ملائک دا و په نگرانی کې دي دا اور دا و په نگرانی کې دي وما جعلنا موږ نه دی ګرځول عدته او شمیر د دیو الا فتنتن مگر امتحان للذین کفروا د پاره دا کسانو چې کافران دي خنداګانی پوری کوي موږ مقابله کوو نستيقن الذین چې یقین وکیا کسان اوت الكتاب اچ اور پیشونه ورته کتاب و ازداد الذین آمنو او زیاد کی آکسان لره چې مومنان دی ایمانن ایمان داغو په ایمان کی قوت پیدا شي زیادت رشي ولا يرتاب الذین او پشک کی نشي آکسان اوت الكتاب اچ اور پیشونه ورته کتاب والمؤمنون او ایمان راوړون کی دیگه منافقین ترپ ته اشاره ده او دا قرآن یو پیشنگویی وا ځکه سورت مکی ده مکه کې منافقین نو و قرآن پیشنگویی وکړه چې دا خلق برست پیدا کیږي نو مدینه کې پیدا شو نو دغه منافقین شکونه کی او مؤمنان هم شکونه کی ولی یقول الذین او دې لپاره چې وایي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې اهل کتاب شګونه کې مؤمنان او منافقین بارګش پیشنګوي ور کوي ولې یقول الذين او چې اویا کسان فی قلوبهم مرض چې پزون دا کې مرض دی والکافرون او کافران ماذا اراد الله سیراد الله پاک بهذا مثلا پدی مثال کذالک یذل الله دغه سي گمراه کې الله پاک مې شا چاله چوړی او یهدی هدایت کې مې شا چاله چوړی وما یعلم جنود ربک او نه پیجنی لخر دربستا الا هو مگر دغه الله پاک الله کوم ملائک پیدا کړلی دا الله په علم کې دی بل چاته پته نشته وما هي او نه دی دا الا ذکر مگر فند للبشر د پاره د انسانانو کلا والقمر شواهد پیش کئ د پیغمبر د تصدیق او د قران د پاره کلا داسینه دا انکار دی ولی کئ نو پکار انکار والقمر او قسم دی پسپوګمئ واللیل قسم دی پشپا اذ ادبرا کلچ شاو ګرځئ او صبح قسم دی پسهار اذا اسپرا کلچ رناشی انها بشکدا لهدل کبر دیو دا غلیونه دی انها کی سقرت زمیر راجیره او مونث سمای دی چې دا لوی مصیبتونه یو مصیبت ته بیا دی چې دا شواهد شو د نبی علیہ الصلات والسلام په صداقت چې پیغمبره ستا حال په شان د سپوږمۍ دی سپوږمۍ چې اول کې راوخی دي نو ارسو کې نینی نظر باز خلق اغد اینی ناول کې چې نبی علیہ السلام مبعوث شو نو بکر صدیق رضا هو هغه په ایمان راوړو دام هغه خلکو چې تیز نظر والو او بیا چې کله سپوږمۍ سوال لسمی تورسی نو په ټوله دنیا کې رڼا کوي نو اے پیغمبره ستام چې کله د نبوت عمر سوال لس کالو تورسی نو په ټوله دنیا کې بستا خبره خوره شي او بیا چې کله سپوږمۍ داسې شي چې هغه د سوال نو سپاغوا شي نو بیرته به کمیدو شي د نبی علیہ الصلات والسلام عمر هم په کمیدو شو او په آخر کې بیا سپوږمۍ پریوځي نو ستوري رڼا کوي چې نبی علیہ السلام وفات شو نو صحابو مثال له ستورو دی صحابه کرامو رڼا شروع کړه دنیا ته نذیرا للبشر هرونکې د پاره د انسانانو لمن د پاره د غشا شاچ هوئی من کوم استاذ نه ایتقدمه چې مخکې شي او یا تاخر یا رسته شي کلو نفس هر یو نفس بما پاسا کسبت چې کوي رهینتون گاڼه به وي الا اصحاب الیمین مگر خواندان د ښی لاس فی جناتین په باغونو کې وي یتسالون د یو بل نه به تپوسونه کوي عن المجرمین په باره د ګناهګارو کې نو ګناهګارو ته به ورښکاره شي ورته به ووایي ما سلک کوم سشی داخل کړی تاسو فی سقر په جانم کې جانم ته ولې لالی قالو دی بوئی لم نکو مونږ نو من المسلین د مونځ کوونکو نه دې کې بظاهر دا سوال راځي چې کافر چې په حالت د کفر کې وي نو کاغه مونځو کې غیر اعتبار نشته او نه هغو ته د مانځه حکم په دې ټیم کې وي نو بیا څنګه وایي بعضې علما خدا وایي چې کافر په دې پرو باندې او ته امر شته محققین دا وایي چې نه په حالن د کفر کې د مانځه حکم نشته د زکات نشته دلته مقصد دار چې موږ د مانځه عقیده نه ساتله او د مانځه عقیده چې نه ساتي خو کفر دی نو په دې وجه موږ ته سزا میلاو شو لم نکو من المسلین موږ نو د مونځ کوونکو نه د مانځه عقیده هم نه ساتله انکار هم دې کوو ولم نکو نطعم المسکین او موږ نو چې طعام امر کړی مسکین ته وکنا او موږ نخوزو مشغولیدون کې پابسو کې مال خایزین سره دا مشغولیدون کو نه پابسو کې چې کوم خلق پابسو کې مشغولو نه موږ هم داغو سره به پابسو کې مشغولتیا کوله دا بس مشغولتیا د کافرو صفت ته لوبې کول او خپل وخت ځای کول در کافرو صفت ته چې کافر داسې کوي ابس کار کول د مسلمان داسې صفت نه لري مسلمان بس کار کوي نو کافرو هغه خبره چې دا غو صفت او مسلمان ته نقل کړو ځان له سمرا غو اجازهت کی د مسلمانانو بچو ته دار څخه کار کړل ورس کې د شپې په لوب کې مشغولي دغسې استهزاګانی کوي یو انسان ډیر غټه ګناه وکي خو چې کافر نه او مشرک نه او ګناه ته کیږي او ګناه ته ګناه وایي نو دې ګناهګار ګرځي الله به وبخي خو د دین په خبره پورې ټوغ او استهزا کول په دې انسان کافر کیږي دې نه ځان ساتل پکار کافرانو داسې اشیاء ایجاد کړه موبایل او دا شیونه او پاکی بیا کارتونونه وباسي او بیا داسې کارتونونه پاکی وباس چې پاکی باندې خلق کافر کیږي مسلمانان یې پاکی کافر کړه وکنا نکذبو او مونږه تکذیب کوو بیوم الدین د ورځ د قیامت حتی تر دې پورې اتان الیقین چې راغله مونږ ته یقین مرګا فما تنفعون پیدا باندې شي رسولې دي تا شفاعت شافین سپاره د سپارش کوونکو چې دیو مغرور دي زمونږ د پاره به سپارش کوي الله وینا سپارشونه نشته حضورونه ورکی په اعراض د قران فما لهم نسنی دی ولرا ان تذکرته چې د نصیحت نه چې قران دی مورزین اعراض کوونکی دي مخاړهونکی دي انکار کوي عمل پې نه کوي مینه محبت وسه نه کوي نو داسې منډې وهي کانهم ګویا کې دي حمور نخردي مستنفرات تریدونکي فرت چې تریدلی وي من قصورا د ازمرینا نو قرآن هم چې کله وي لیکن دا هم دې چې تریږي منډه کوي بل یریدو بلکې رانده کوي کل امرئ هر سړی منهم د دیونه ایو تا چور پرې شي صحفن صحیفې منشره ولاو کړی شوی ار سړی دا وای چې مال ځان له ځان له کتاب را کړی شو مال ځان له ځان له څوک وي نه داسې نه کیږي کلا داسې نه دا بل لا یخافون الاخره بلکې دی ویریږي د آخرت نه کلا دلته کلا په معنا د حق سره دی کلا حق نه انه بشک دا قران تذکرتون د نصیحت کتاب دی ومن شانو ده چاچ خوشی ذکره یا دیکی دی لرا وما یز کروناو دیونیا دی الا انشاء اللہ مگر دا چوغاڑی اللہ و اہل التقوی اللہ لائق دی دی چیرتی وشی و اہل المغفرہ و لائق دا بخنی دی اللہ وی زا اہل دیم چی زمان خلق کوئی ریگی نو چی زمان اللہ وی سو کوئی ری دو او د دنه سه ګناه شو وېریدو نو زبیا لایق د دې چې بخنه او توکم امتیازات د صورت داشو چې تیزی په تبلیغ او پر سوال راه خبر کړه زمون کېرینو حالت ذکر شو د قران دا ورېدو په وخت کې او د جهنم د ملائکو شمیر ذکر کړلو نلس او اسباب د عذاب د جهنم ذکر شو او دا خبره ارسی د الله په مشیت ته انسان بسی کار بسی اللہ